Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Vanavond in Meldpunt de strijd om een zuinig energielabel. Vanaf 1 januari mag er meer geleend worden voor de koop van een huis met een zuinig label. Maar wat moet u doen voor zo'n label? En verder, dagje uit blijkt verkoopprijs te zijn. Hoe komt u van de aankopen af? In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Je moet er niet aan denken. Jarenlang onterecht vastzitten in de gevangenis. Het overkwam Martin Hunnik. Hij zat 8 jaar in de cel voor een moord die hij niet pleegde. Wanhoop. Ja. Wat je nodig hebt zijn mensen die in je geloven. En een hele goede advocaat. En een paar dierbaren om je heen. Ja, die kunnen je steunen. Maar wat je vooral nodig hebt is geloof in jezelf. Voor het eerst is in kaart gebracht hoeveel mensen onterecht hebben vastgezeten in Europa. En die cijfers zijn gedeeld met het Misdaadbureau. Onderzoekers van de Universiteit Leiden en Maastricht tellen zeker 110 gerechtelijke dwalingen. Opgeteld hebben 113 mensen ruim 800 jaar onschuldig in de gevangenis gezeten. Daarover bij ons te gast oud-advocaat Pieter van der Kruis en criminoloog Jasper van der Kemp, die al jarenlang onderzoek doet naar gerechtelijke dwalingen. Onze onderzoeksjournalist Rick Pieters duikt in de cijfers en sprak met Martin Hunnik, die jarenlang onterecht vastzat. En je kunt natuurlijk meepraten via de NPO Radio 1-app. Straks meer over gerechtelijke dwalingen. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Misschien heeft u de kerstboom inmiddels in huis gehaald, maar helaas verheugen ook inbrekers zich op de feestdagen. Experts waarschuwen in het AD voor een kerstpiek. Mooie woordgrap, woordspeling. En verzekeraar Interpolis verwacht zo'n 60-70% meer inbraken rondom kerst en oud en nieuw. En Rick, waarom is er aan het eind van het jaar zo'n piek in het aantal inbraken? Ja, Nederlanders komen natuurlijk stampvol van het kerstdiner binnengerold thuis weer in huis in. Herkenbaar, heel herkenbaar. Knoopje open. Puffend en zwetend naar binnen na het kerstdiner. En bij tientallen Nederlanders, ja, dan is het een vreselijke verrassing die je dan staat te wachten. Want dan is je huis geplunderd door inbrekers. Mm-hmm. Ja, makkelijk doelwit natuurlijk, omdat je heel duidelijk ziet dat je er niet bent. De kerstboom staat uit, geen lampen aan. Mensen zijn van huis, zijn er bij familie en vrienden. En dat weten die inbrekers ook. Nou is het wel zo dat uit de cijfers van november van afgelopen maand blijkt dat het aantal inbraken veel lager ligt. Eigenlijk nog nooit zo laag is geweest. Terwijl dit toch wel de start van wat ze dan het dievenseizoen noemen, omdat het zo vroeg donker is. Hoe komt dat dan? Ja, we kunnen wel stellen dat inbreken een beetje uit de mode is geraakt. Misdadigers hebben hun aandacht verschoven. Namelijk naar drugscriminaliteit, online criminaliteit. En volgens verzekeraar Interpolis is online criminaliteit inmiddels ook groter dan de traditionele criminaliteit. Criminoloog Jasper van der Kemp. Logisch dat dat nu meer verschuift naar online ook vooral? Veel cybercriminaliteit ook? Ja, deels is dat logisch inderdaad. Omdat het sowieso op die manier vooral plaatsvindt. Want dat is een methode waar je heel makkelijk veel mensen kan bereiken. Dus ook veel slachtoffers kan maken. Wat we ook zien is iets heel praktisch. Dat huizen gewoon beter beveiligd zijn. En er minder goede spullen te stelen zijn. Dus het is ook gewoon echt minder interessant om inbraken te plegen. Daar zie je dat ook door. Nou, heb jij ook wel onderzoek gedaan. Hè? Veel naar inbraken. En juist ook waar ze dan veel voorkomen. Wat is nou een geliefde plek als het over woninginbraken hebben voor inbrekers? Nou, je ziet dat eigenlijk een groot deel van de inbrekers het relatief in hun eigen buurt doet. Het is helemaal niet heel ver wegreist, maar best wel in de eigen omgeving blijft. Vooral ook omdat ze die omgeving goed kennen. En ook weer makkelijk, als ze moeten vluchten, thuis zijn bijvoorbeeld. Dus de meeste inbrekers opereren eigenlijk vrij lokaal. Pieter, wel eens een inbreker bijgestaan? Ja, daar ontkom je in 45 jaar niet aan. Talloze. Dat er wel eens een inbreker bij staat. En wat staat u nog een verhaal bij? Van dat je dacht, dat was toch wel bizar? Nee, je overvalt me ermee. Nee, er staat me niet direct een verhaal bij van iets. Wat ik denk, dit is nou echt een leuk geval om. Nou, misschien het volk mee te verrassen, zou ik zeggen. Nee. Nou ja, er zijn natuurlijk bizarre verhalen. Ja, en, die zijn er. Die zijn er. Maar bijvoorbeeld afgelopen week nog, Rick, zijn er twee inbrekers, nou, het zal je gebeuren, tegen een woning aangebotst. Hoe kwam dat? Ja, het is 5:00 a.m. De bewoners in Helmond liggen lekker te slapen, tot een auto opeens hun huis inrampt. Het blijken twee inbrekers te zijn die op de vlucht zijn. Ja, ze worden gelukkig opgepakt, maar de schade aan dat huis is enorm. Ja. Er zit een flink gat in de muur. Ja, de bewoners laten we weten wel eens een leukere 5 december Sinterklaas te hebben gehad. Ja, nu hebben ze zo'n heel groot gat, hè? Ja. En, dat moet allemaal gerepareerd worden. Ja, het gaat ook nog eens om een ontzettend oud huis. Puinruimers zijn echt lang bezig geweest om dat allemaal op te ruimen. En om de schade te verbloemen, ja, ze gaan er creatief mee om, gaan ze een kerstboom voor dat gat neerzetten. Zodat het er nog een beetje feestelijk beetje uitziet. Opleuken. Ja, een beetje opleuken. Dan is er ook nog een Lego-dief die van geen ophouden weet. In het hele land duikt hij op bij speelgoedwinkels om Lego te jatten. Hoe gaat deze man te werk? Ja, je moet watten om aan je cadeautjes te komen in deze feestmaand. De man opereert doelgericht, geraffineerd, weet precies waar hij moet zijn. Hij loopt wat rond in winkels, neemt de tijd en wacht tot hij buiten het zicht is van het aanwezige personeel. Hij haalt subtiel de scanlabels van dozen Lego af, zodat het alarm niet afgaat als hij eruit gaat. Dan ontvouwt hij een grote tas. Nou, hij wordt nog bijna betrapt door twee klanten, maar gelukkig voor hem draaien zij zich weer om. Nou, daarna stopt hij de Lego in zijn tas en gaat hij weg. En dat doet hij dus bij meerdere winkels. En op wat voor is hij nog op specifieke Lego uit? Heeft hij nog voorkeuren wat dat betreft? Hij heeft een oogje voor grote dozen Lego. Ze moeten vooral ook heel duur zijn. Ja, want dat kost nogal wat, die Lego-dozen inderdaad. Ja, het was €850 bij één winkel. Want hij kiest vooral de Lego Technic uit. Ja, dat schijnt heel populair te zijn. Ik ken het niet. Ja, je bent al gauw honderden euro's kwijt. Zeker. Ja, nou is dat natuurlijk voor die ondernemers natuurlijk verschrikkelijk zuur als dat allemaal weg is. En de eigenaar van een speelgoedwinkel in Almelo zegt tegen het AD dat hij weet wie die dief is, doordat hij beelden van de man online heeft gezet. Nou, daar komen dan reacties op. En daar is de krant ook wel ingedoken. Is hij al eerder veroordeeld? Ja, we hebben het over een heuse veelpleger. De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de man eind 2021 tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders voor de duur van 2 jaar, maar hij is wat eerder vrijgekomen en is dus gelijk weer zijn slag gaan slaan. Jasper van der Kemp, criminoloog. Stelselmatige daders, dat houdt dus in, neem ik aan, dat ze dus steeds weer de fout ingaan op hetzelfde. Ja, dat zijn en daders die veelvuldig dus in de fout ingaan en dus veelvuldig gepakt worden ook. Maar waarvan ook duidelijk is dat ze niet zomaar gaan stoppen, of dat er dus problemen zijn die maken dat ze dat steeds blijven doen. Wat bijvoorbeeld is dat verslavingen. Ja? Is dat echt een verslaving dat ze gewoon niet, zoals deze man misschien, hè, dan dus niet kan stoppen met Lego, een soort obsessie of zo? Oh nee, niet de verslaving aan het stelen aan zich, maar bijvoorbeeld drugsverslaving of dat soort dingen. Zo. Die maken dat ze veel gaan stelen of altijd veel geld nodig hebben, waardoor dat stelselmatig is. Een soort spanningsadrenalineverslaving. Ja. Maar goed, het is dus ook juist om hun verslaving te kunnen bekostigen. Goed, tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu gerechtelijke dwalingen. Het Misdaadbureau. Verpleegster Lucia de B, oudere verzorgster Ina Post, de duo uit de Puttense moordzaak, allemaal zaten ze onterecht in de gevangenis. De Nederlandse voorbeelden staan niet op zichzelf. Voor het eerst hebben onderzoekers van de Universiteit Leiden en Maastricht in kaart gebracht hoeveel gerechtelijke dwalingen er zijn in Europa. En je hoort een van de onderzoekers die betrokken is bij dat project. Tot op heden zijn er uit 16 Europese landen ongeveer 110 zaken verzameld. Samengenomen hebben de personen in deze zaken maar liefst ruim 800 jaar onterecht in de gevangenis gezeten, waarvan gemiddeld zo'n 7 jaar per persoon. Ongeveer 60% werd veroordeeld wegens moord of doodslag, 32% voor een zedendelict, 7% wegens diefstal of inbraak en 2% wegens brandstichting. Wij hebben allereerst veel contact gehad met het Amerikaanse register waarop dit project is gebaseerd, maar ook met verschillende Innocence Projects en aanverwante organisaties die zich bezighouden met onterechte veroordelingen. Het plan is om een stichting op te richten en aanvraag te doen voor aanvullende financiering om zo het project verder te kunnen ontwikkelen. We gaan in elk geval door met het verzamelen van zaken, ook uit andere Europese landen, en vooral waar onrechtmatige veroordelingen momenteel nog geen onderwerp zijn van gesprek. En we hopen hiermee een positieve impact te hebben op de procedures die er zijn voor het heropenen van zaken, om mogelijkerwijs meer onschuldige mensen vrij te krijgen. Maar uiteindelijk ook natuurlijk om gerechtelijke dwalingen in de toekomst te proberen te voorkomen. Ja, want je moet er toch niet aan denken, jarenlang onterecht in de gevangenis zitten voor een moord die je niet hebt gepleegd. Hoe komen gerechtelijke dwalingen tot stand? Daar praten we over met oud-advocaat Pieter van der Kruis. Hij trok na zijn pensioen nog een keer zijn toga aan om Rob B. bij te staan, die onterecht vastzat voor de Rosmalense flatmoord. Ook is hier te gast criminoloog Jasper van der Kemp, die al jarenlang onderzoek doet naar gerechtelijke dwalingen. En onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters duikt in de cijfers en achtergronden. Rick, toch nog even over dat project waar we de onderzoekers juist over hoorden. Voor het eerst is dat dus in kaart gebracht. 800 jaar onterechte gevangenisstraf. Dat is nogal wat. Ja, gemiddeld zo'n 700 jaar per veroordeelde. En in 700, totaal... 700? Ja, 7 jaar per... Nee, dat is nogal veel. Nee, gemiddeld zo'n 7 jaar per veroordeelde, dat moest ik zeggen. En het gaat dus in totaal om 113 mensen bij wie dit is overkomen. Ja, die onderzoekers zeggen ook, je hoort het al, het is ontzettend belangrijk om hier een beeld van te hebben in Europa. Waarom is dat zo belangrijk om dat nu in heel Europa zo in kaart te brengen? Ja, in de Verenigde Staten is dat beeld er al wel. Daar is ook een nationale databank waar alle gerechtelijke dwalingen worden verzameld. In Europa was dat nog niet het geval en nu dus wel. En het is heel belangrijk dat dat in beeld is, omdat je zo ook weet wat de oorzaken zijn. En zo ook kunt kijken naar dwarsverbanden om zaken in de toekomst te voorkomen. Verderop ga jij nog meer vertellen over wat dan die oorzaken zijn. Ja. Jasper van der Kemp, jij doet met jouw project Gereden Twijfel onderzoek naar gerechtelijke dwalingen, mogelijk gerechtelijke dwalingen, met jouw team, ook met studenten. Wat denk jij als je die aantallen hoort? 113 mensen in Europa, 800 jaar bij elkaar opgeteld. Wat denk je dan? Verbaast je dat aantal? Nou, dat lijkt me dus een onderschatting van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Want we weten dat lang niet al dat soort zaken aan het licht komt. Topje van de ijsberg. Ja, topje van de ijsberg. Dus het feit dat je dat in ieder geval in kaart brengt, krijg je een beetje zicht op, in welke landen hebben we überhaupt een beetje zicht op dit soort zaken. Maar dat, meer dan dat is het dus nog niet, zeg jij. Omdat we dus, dat er mogelijk nog veel meer gerechtelijke dwalingen zijn die hier niet bij zijn opgeteld. Want dit gaat alleen om bewezen gerechtelijke dwalingen. Ja, dus daar zit het al in. En dan heb je het heel erg te maken dat per land heel erg verschilt hoe de procedures voor herzieningen zijn. En zodat je kan aantonen dat het echt een onterechte veroordeling was überhaupt. Ja, dat moet maar net zo in een land geregeld zijn dat het überhaupt geldt. Tot een jaar of 5, 6 geleden had België geen mogelijkheden ter herziening. Dus in België bestonden geen rechtelijke dwalingen, omdat het systeem dat zeg maar voorschreef, terwijl ze natuurlijk er wel zijn. Er zijn overduidelijk zaken die fout zijn gegaan. Nou, hij is het dus op één hoop gegooid, maar wij zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd ook in Nederland. Ja. Hoe zit het daar? Ja, ook in Nederland komt het voor. De onderzoekers hebben hier 14 personen gevonden in 12 verschillende zaken die onterecht veroordeeld zijn. Dat kan zijn voor een moord of voor doodslag. Hoeveel jaar heb je dan? Dit gaat sinds 1970, is dit. Okay. Ja. En dat kan dus zijn voor moord of voor doodslag, maar het kan ook voor andere delicten zijn, zoals een zedendelict. Ja, nou denk ik bij gerechtelijke dwalingen, ja, dan schieten er gelijk een paar van die namen naar boven. Ik denk meteen aan Lucia de B. Ja, Nederland stond op zijn kop toen verpleegster Lucia de B. in 2003 werd veroordeeld voor de dood van meerdere kinderen in ziekenhuizen waar zij werkte. Een seriemoordenaar die je vooral kent van films. Dat beeld had Nederland van haar. Ze werd niet voor niks ook de engel des doods genoemd. Maar in 2010, 7 jaar na de eerste veroordeling, bleek dat Lucia hartstikke onschuldig is. Al die tijd zat ze onterecht vast. Nou, het verhaal werd verfilmd en het hield Nederland jarenlang bezig. Mijn naam is Lucia de Berk en voordat ik de beruchte Lucia de B werd, was ik kinderverpleegkundige. En dan, onverwacht, is alles ineens anders. In hoger beroep is Lucia de B zwaarder gestraft dan eerder door de rechtbank, het Haagse gerechtshof. Van de een op de andere dag zat ik in de politiecel en ging ik van voor naar voor. Ik werd gearresteerd terwijl ik mijn stervende opa begeleidde. Ik hoef niks meer te horen. Ik heb dit niet gedaan. U zegt van, ik vind het goed. Ik vind het goed. De media kopte met de engel des doods en seriemoordenares. De kranten en actualiteitenprogramma's stonden bol van de analyses over Lucia de B. Lucia de B is vandaag voorlopig op vrije voeten gesteld. Ze is plotseling vrijgelaten omdat het belangrijkste bewijs tegen haar is weggevallen. De advocaat-generaal... Ik was vooral vreselijk kwaad. Hoe konden ze denken dat ik dat zou doen? Daar was ik zo kwaad over. En dan Lucia de B. Die heet sinds vanmorgen weer gewoon Lucia de Berk. Na 6,5 jaar gevangenschap is de Haagse verpleegkundige onschuldig verklaard. Om het te veel is het. Ik ben helemaal overdonderd gewoon. Helemaal. Er is geen spoor van wat gaat u doen? Ik ga met mijn advocaat ergens naartoe. Ja. Staat dit jou ook nog heel erg bij, Pieter? Wat zeg je? Deze zaak, staat dat je ook nog zo bij als je dit zo hoort weer? Stijn Franke deed die zaak. Dus ik heb met Stijn Franke samen wel eens wat colleges gegeven over onze zaken. Dus staat me goed bij. Hij vertelt ook dat dat een dag eerder is vrijgelaten. Want de uitspraak zou op 1 april zijn. En toen dacht, zou iedereen denken dat het 1 april grap zou zijn. Dus een dag eerder vrijgelaten. Ja, dit is zo echt zo'n zaak die we allemaal nog wel kennen. Ja, Jasper, welke is volgens jou, nou als we het over dwalingen hebben in de geschiedenis, welke is nou het meest betekenisvol? Ja, dan is dat volgens mij de Schiedammerparkmoord. Omdat het eigenlijk de eerste is waarbij echt duidelijk werd, hé, er kunnen zaken fout gaan. En dan zit het de fout in heel veel verschillende aspecten. Het was de moord op 10-jarige Nienke Kleijs, hè? Die werd toen om het leven gebracht. Ja, en ook nog een zedendelict tegen het jongetje. Het vriendje Michael. Ja, het vriendje Michael. En daar werd alarm over geslagen door een man, Kees B., die daar in de buurt was. Die belde zelf de politie omdat hij Michael uit de bosjes zag komen. En die is uiteindelijk vervolgd, omdat ze dachten, ja, dat is gewoon een hele verdachte man en alle omstandigheden. En dan zie je dat het ontzettend verdachte geleid onderzoek, wat in de populaire termen tunnelvisie heet, soort onderzoek is geweest. En dat was volgens jou echt voor het eerst dat we, nou ja, dat we wisten, hey, dit gebeurt echt. Ja, ook omdat er eigenlijk voor het eerst een grondige analyse werd gemaakt door Peter van Koppen, die daarna het project Gereden Twijfel van ons is gestart. Om eigenlijk eens te laten zien, als je al dat bewijs nou eens op een rijtje legt, waar zitten dan de problemen eigenlijk? En dat bleek op heel veel verschillende aspecten te zitten in die zaak. Nou, willen wij in deze uitzending neerzetten, hè, wat de impact is van een gerechtelijke dwaling, hoe dat kan ontstaan, hoe je het kunt voorkomen. En daarom gaan we een aantal zaken uitpikken. En één daarvan is de Rosmalense flatmoord. Rick, vertel eerst eens even wat daar is gebeurd. Ja, het is 10 april 2000 als Rob B. zijn vrouw dood aantreft in de gang van hun huis in een flat in Rosmalen. Ze lag in een plas met bloed met haar hals doorgesneden. Al vanaf het begin gaf Rob B. aan onschuldig te zijn, maar hij werd niet geloofd. En toen kwam er een rapport van twee deskundigen. Zij oordeelden doodslag. En Rob B. zou volgens de rechtbank ook uiteindelijk de dader zijn en werd veroordeeld tot TBS. En jaren later bleek dat Rob B. al die tijd gelijk had. Hij was helemaal niet de dader. Want hij hield altijd voor onschuldig te zijn. Ja. Hoe lang heeft hij dan vastgezeten of in TBS? Ja, 14 jaar lang heeft hij onschuldig vastgezeten. Zelf zegt hij daarover, mijn leven is me afgenomen. 22 jaar lang had hij het stempel van een psychiatrische moordenaar. Ja. Nou ben jij, Pieter van der Kruis, advocaat van Rob B. Wanneer wist jij, deze man is hartstikke onschuldig? Dit was tijdens, ik ben er later ingekomen. Dus toen werd hij voor de tweede keer, hij is aanvankelijk losgelaten in juli 2000 hè, door de rechtbank. Ze zei dat is niet voldoende bewijs. En toen gaf op een gegeven moment Selma Schieveld een cursus. Forensische geneeskunde. En daar zaten mensen van het opsporingsteam. En die brachten de casus van Rob B. op Baudelaire in. Want hij is natuurlijk ook onschuldig. Ja, we hoeven hem eigenlijk niet meer Rob B. te noemen. En toen zei ze, ja, maar je moet bij Richard Eikelenboom zijn. Want dat is een bloedspatpatroondeskundige. Ja, het woord is niet gemakkelijk. Veel een woordwaarde. En dit is dus gebeurd in 2003. Maar het merkwaardige in deze zaak is, die Eikelenboom was al bij de aanvang betrokken geweest bij het onderzoek. In april 2000 was hij namens het NFI betrokken geweest bij het onderzoek. En wat is daar dan in fout gegaan? Want het, kijk, je kunt niet iemand die al de overtuiging heeft dat hij het gedaan heeft, want dat had hij toen, opnieuw als deskundige benoemen van, goh, wilt u eens onderzoeken of hij het gedaan heeft? Want wat is er dan misgegaan als het gaat om dat forensische? Wat is daarin misgegaan? In het forensische gedeelte bij, hij heeft een aantal dingen gejokt, zeg maar. Dus door te zeggen dat aan de voorkant van die broek bloedspat zaten. Maar hij heeft de broek gewoon omgedraaid. En zo heeft hij het wel tegen rechtbank en hof verteld. Maar het voornaamste is eigenlijk, hij had nooit benoemd mogen worden. Omdat hij al vooringenomen was. En het helemaal frappante, de Schieveld, die forensisch geneeskundige, die heeft hem aanbevolen, heeft later ook gerapporteerd. Maar het is wel man en vrouw. Dat was een echtpaar. Dus twee samen. Mensen die aan de ontbijttafel over deze zaak spraken, hebben gerapporteerd. En op die twee rapporten is hij veroordeeld. Maar wist jij daardoor ook van, nou, dat kan niet kloppen? Of is dat omdat je met hem sprak en dacht van, nou ja, weet je, die man heeft dat gewoon echt niet gedaan. Die houdt dit al van begin af aan vol dat hij dit niet heeft gedaan. Ja, kijk, het was een godvruchtige man die eigenlijk niet eens weet wat liegen is. En heeft vanaf, en dat was een saillant detail. Hij vertelt, ik kom binnen en ik zie mijn partner daar op de grond liggen. Hij ziet het bloed nog niet, want hij komt vanuit het licht. Hij stapt op, over haar heen en kijkt terug en dan ziet hij die plas bloed. Dus dat is zo'n detail dat hij vertelt. Dat moet waar zijn. Ja, dus hij zegt, ik was er even niet, maar ik kwam terug en toen vond ik haar. Hij komt dus binnen, ziet haar dus liggen. Dus hij is om 8:30 de deur uitgegaan, komt om 11:00 terug en ziet haar dan daar liggen. En weet direct dat het een suïcide is. Suïcide, dus zelfmoord, ja. En dat vertelt hij ook. En hij wordt nooit geloofd, terwijl er geen enkele reden was om hem niet te geloven. Want het gaat er dus doen. 3 maanden lang krijgt hij alle beperkingen opgelegd. Dat betekent met niemand van de buitenwereld contact. Om op die manier hem te desoriënteren. Om te kijken of hij geen verklaring aflegt die hem benadeelt. Terwijl er geen enkele reden was, geen enkele grond om hem in beperkingen te stellen. Want dat doe je alleen als het opsporingsonderzoek kan worden gefrustreerd. En daar was geen sprake van in dit geval. Dus men heeft dat ook geprobeerd. Ik denk dat het is unfair tegen hem. Toen is hij in juli vrijgelaten. En toen die twee. Ook daar loopt het niet goed. Die Schiefeld die rapporteert ook. Die dient dat rapport in. Dan hebben we het dus weer bij dat echtpaar hebben we het dan even over. Die dus echtpaar. Zij is de forensisch geneeskundige. Zij geeft stuurt dat rapport in. Die rechtscommissaris is niet. Dan wordt naar die toenmalige advocaat doorgestuurd. En dan krijgt hij bericht. Nee, het is een conceptrapport. Dat kunt u vernietigen. Maar je kunt je niet voorstellen dat een deskundige naar de rechter een concept. Hoezo? Gaat die rechter dan beoordelen of het goed is? Dat is wel gebeurd dus. Die rechter heeft aanwijzingen gegeven dat het rapport veranderd moest worden. Hoe vond je dat om Rob B. zo te zien? Iemand die het niet gedaan heeft, maar die dan dus wel in het. Ja, aanvankelijk ben je daar niet mee. Kijk, als advocaat ga je niet zeggen je cliënt is onschuldig. Want de advocaten die dat roepen op de radio of op de televisie, die zijn niet heel geloofwaardig. Kijk, wij zijn niet bezig met de schuld of onschuld. Wij zijn bezig met het verhaal wat hij vertelt. Ja, maar goed, als je er uiteindelijk overtuigd raakt dat hij dus niet dat hij onterecht veroordeeld is, dan krijg je toch ook medelijden met iemand dat je zomaar daar zit. Tijdens het hoge beroep. Kijk, zijn zus heeft altijd in hem geloofd en was ook het eerste die daarbij was. Die heeft je ook het eerste gebeld. En die had dus later ook geraadpleegd moeten worden voor een evaluatie. Want die wisten van alles van. Ja. En is allemaal overgeslagen. Uiteindelijk heb jij ook contact opgenomen met het project Gereden Twijfel. Waar natuurlijk Jasper bij betrokken is. Hij wordt veroordeeld. Dus, er is cassatie gesteld. Cassatie wordt afgewezen. Dat is 2008. Ja, dus nog een poging gedaan om het te heropenen. Zeker dat hij niet gedaan heeft. Mm-hmm. Dus je kon niks. Bij toeval kom ik Peter van Koppen, zijn collega, tegen in het café. Wij kenden elkaar. Dus ik zit Peter dat verhaal te vertellen. Hij zei daar schrijfbare brief naar me, naar het project Gereden Twijfel. Die hebben toen onderzoek gedaan in dat boekje wat hij voor zich heeft liggen. Meegenomen, ja, Jasper, ja. En toen hebben we daarna nog een andere deskundige ingeschakeld. Kijk, op basis van dat boekje gaat je dat niet redden. En toen hadden we nog een andere deskundige die dus ook aantoonde dat het rapport van Schiefeld, dat ze verouderde literatuur gebruikte, dat ze verkeerd citeerde. Ze beriep zich op de forensisch geneeskundige, dat die had gezegd hoe de bestsnede was verlopen. Terwijl ze die deskundige zegt, dat is niet waar. Ja, we gaan zo nog wel even doorpraten over die andere deskundige. Maar ik was nog wel even benieuwd ook naar Jasper hoe dat dan is gegaan met dat Gereden Twijfel. Want jullie krijgen bij Gereden Twijfel dus dan ineens dit dossier onder ogen van deze Rosmalense flatmoord. Wat dus misschien helemaal, geen moord was. Ja, dan wij krijgen eigenlijk een aanmelding van een zaak. Van iemand die stelt, of de advocaat die stelt, hey, dit is een zaak waar mogelijk iets mis is. En dan gaan we kijken, is dat een zaak waar we überhaupt onderzoek in kunnen doen? Want het is een project wat we doen waar studenten aan werken die wij met verschillende mensen van ons begeleiden. Dus is daar echt iets in uit te zoeken waar wij iets aan kunnen bijdragen? En als we denken, nou, hier valt echt iets uit te zoeken, dan kunnen we zo'n zaak dus oppakken en dan gaan we dat doen. Zoals hier met gewoon een hele groep studenten, die gaan dan aan het dossier beginnen. En wat is nou het belangrijkste, denk je, wat hier in deze zaak is misgegaan? Nou ja, eigenlijk zie je dat er gewoon te weinig kritisch gekeken is naar welke verhalen zijn hier nou eigenlijk. Wat is het verhaal van die bloedspat op die broek? Maar ook het alibi van Rob zelf, hè? Dus een heel duidelijk alibi. Want hij was aan het fietsen, toch? Ja, hij zegt, ik ben aan het fietsen, ik ga bij mensen langs. Dat is een route die hij veel vaker deed, waar meerdere mensen van verklaarden. Dat doet hij vaker, daar komt hij vaker langs. Nou, dan moet je nagaan, is dat tijdsverloop zodanig dat zijn verhaal ondersteunt en waarmee het dus onmogelijk is op dat moment überhaupt een moord te plegen. Maar waarom dachten ze dan toch dat zijn alibi niet kon kloppen? Nou ja, omdat de politie dacht, we gaan dat uitzoeken. En dat gaan we uitzoeken door zelf die route te fietsen. Maar dat zijn gezonde politiemensen die op een snelle fiets, zelfs niet eens stopten voor rood, de route fietsten, waardoor ze veel sneller waren. Waardoor ze het dan net haalden. En waarvan we weten, later die route nog een keer fiets met de politie. Maar die, dan, hij reed zo langzaam, vertelde iedereen in die flat, dat iedereen al stond te kijken of hij niet van zijn fiets valt. En dan gaan ze dat opnieuw doen. En dan wordt er veel te hard gefietst. Dus dan hebben ze tijd genoeg gehad om het te doen. We gaan zo doorpraten over deze zaak, ook over andere zaken. Dan horen we bijvoorbeeld ook het verhaal van Martin Hunnik, die jarenlang onterecht vastzat. Dus dat zometeen allemaal na het NOS Journaal met Ewout de Jong. NPO Radio 1. De Amerikaanse ambassade in Bagdad is vandaag 7 keer beschoten, vermoedelijk met een mortier. De aanval is niet opgeëist, maar eerdere aanvallen op Amerikaanse doelen in Irak en ook in Syrië werden uitgevoerd door milities die door Iran worden gesteund. Het blauwtongvirus heeft aan ruim 37.000 schapen het leven gekost. Uit een analyse blijkt dat vooral volwassen schapen aan blauwtong zijn bezweken. Het virus werd begin september aangetroffen. Van een besmette kudde gaat gemiddeld een kwart dood. Schiphol heeft ook vandaag vluchten geschrapt omdat er nog steeds problemen zijn door de mist en ook personeelsproblemen. Gisteren vielen al 350 vluchten uit, vandaag waren het er 117. Inmiddels kunnen alle start- en landingsbanen weer worden gebruikt. En sporters uit Rusland en Belarus mogen onder neutrale vlag meedoen aan de Spelen in Parijs. Het IOC sluit landenteams nog steeds uit. Ook atleten die de oorlog van Rusland openlijk steunen mogen niet komen. En verder mogen ze in Parijs geen logo's uit Rusland of Belarus laten zien. En voor de situatie op de weg gaan we naar Erik Evengroen. Ja, goedenavond. Ja, er zijn nog een paar ongelukken gebeurd. Hiervoor behoorlijk wat vertragingszorgen verspreid over het land. Om te beginnen de A1, Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open. Vertraging ruim een half uur. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batadorp en Knoopend de Hocht. Ook een half uur oponthoud door een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht. De A27 vervolgens Utrecht richting Breda bij Werkendam. Ook een ongeluk. De linker rijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Roermond staat een te hoog voertuig voor de tunnel. De vertraging is hier ook ruim een half uur. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. Wat is de impact van jarenlang vastzitten voor een moord die je niet hebt gepleegd? Over zulke zogeheten gerechtelijke dwalingen zijn hier oud-advocaat Pieter van der Kruis en criminoloog Jasper van der Kemp. Onderzoeksjournalist Rick Pieter staakt in de cijfers en achtergronden. We hadden het over de zaken rond Rob B., de Hosmalense flatmoord. Hij zat onterecht vast. Pieter, hoe ging dit nou verder? Want jullie waren ervan overtuigd, hij heeft het niet gedaan. Maar dan moet je uiteindelijk wel zien dat die zaak heropend wordt. Ja, je krijgt bij het Hof krijgen we een reconstructie. Dat is op zich, want dat is in 2007. Daar wonen al lang andere mensen in die flat. Die moeten dus die flat uit. En dan moeten al die bloedvlekken weer worden teruggezet. En dan zie je dat er wordt uitgelegd dat zij dus is gevallen. Het ligt tegen die klapdeur aan. Maar dat mes ligt op die dorpel. Dus dan wordt uitgelegd, dus Rob B. heeft dat mes laten vallen, is op die dorpel terechtgekomen, is achter die klapdeur weggestapt en naar buiten gegaan. Maar als hij achter die klapdeur wegstapt, valt die klapdeur weer terug. Dus stoot hij altijd dat mes van die dorpel af. En niemand, dat heb ik dus 286 keer verteld, maar dan gaat er niet in als je het niet wil horen. Maar uiteindelijk is hij wel vrijgesproken. Is bij die reconstructie kon zij niet zelfstandig staan. Dus hij zou haar hebben ondersteund. Maar dat bloed spuit rond, die halsslagader. Dus dat zegt ook die patholoog-anatoom. Die dader moet onder het bloed hebben gezeten. En dat is dus niet zo. Dus er waren nogal wat krasse aanwijzingen. Welke blinde vlek dan er dan ontstaat, weet ik niet. Maar dan zijn die rechters zo overtuigd dat die het wel gedaan, dat ze alles wegdoen wat daarmee in strijd is. En alleen datgene te gebruiken wat hun uitkomt. Maar dat, mag, dat zou je rechter als rechter niet moeten doen. Kijk, wij hebben allemaal tunnelvisies. Maar een rechter moet zien te verkopen dat hij een tunnelvisie heeft. Ja, maar uiteindelijk is het gelukt. Uiteindelijk is hij vrijgesproken. Heeft hij dus wel 14 jaar onterecht vastgezet. Hoe was dat toen het toch... Nou ja, dan die vrijspraak kwam. Ja, kijk, even sprong in de tijd maken. Zegt op dat moment, dit was wel een soort van herziening, bevolen herziening, die niet anders meer kon uitpakken dan in de vrijspraak, hoor. Ja. Kijk, soms is het anders, hè. Die zes van Breda, daar is ook een herziening geweest, maar weer opnieuw een veroordeling. Maar in deze zaak stond die uitkomst eigenlijk maar vast. Ook de vrijspraak werd door het OM gevraagd op de zitting. Maar hoe was dat ook voor hemzelf? Ja, dat is voor hem niet te behappen eigenlijk. Kijk, je moet je voorstellen, hij werd schuldig geacht. Dus dan krijgt hij een behandeling en daar gaat uit van dat hij het gedaan heeft. En dan krijg je dus een misdaadanalyse, maar hij heeft het niet gedaan. Dus om hem elke keer tot rust te brengen, heeft hij 35 keer of 34 keer elektroshocks gekregen. Om hem rustig te krijgen. Ja, het is afschuwelijk. Ook de medicijnen die hij kreeg, waren natuurlijk allemaal afgestemd om het rust te krijgen. Maar ze zegt, ja, ik heb het niet gedaan. Hoezo moet ik hier een analyse, misdaadanalyse doen, terwijl ik het niet gedaan heb? Dus om die opstandigheid weg te krijgen, zijn al die behandelingen, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk. Je kunt nooit zeggen, zou hij zelfstandig hebben kunnen blijven wonen? Want dat is een als dan. Hij woonde toen altijd. Problemen, werd wel eens opgenomen. Maar misschien had hij dus wel zelfstandig. Nou komt hij dus nooit meer uit een psychiatrische inrichting. Nee. Voordat we naar een volgende zaak gaan die we uitdiepen, toch nog heel even over deze zaak, Jasper. Wat is er nou uiteindelijk wel echt gebeurd met die vrouw? Want ze is dus niet vermoord. Maar daar was ook een nieuwe verklaring voor nodig om dat ook aan te tonen. Ja, en deze zaak is wat heel belangrijk wordt, is dat er een verklaring is van de huisarts van het slachtoffer. Waarin verklaard wordt dat, net als de man trouwens, zij ook psychiatrische problemen heeft. En dat ze bij de huisarts al eerder verklaard heeft van, ik heb het gevoel dat er iets in mijn nek zit wat eruit moet. Dat moet jij eruit snijden, zegt ze tegen de huisarts. En de huisarts zegt, ja, er zit niks, dus dat ga ik niet doen. Dat haalde ze zich nou, dus in dat, haar hoofd. Dat lijkt heel erg een soort waan geweest te zijn. En het kan dus heel goed zijn dat ze dat dus zelf geprobeerd heeft te doen. Waardoor dit uiteindelijk tot een per ongeluk vorm van een zelfmoord heeft geleid. Ja. Dus zo kennen wij het als de Rosmalense flatmoord, terwijl het dus een zelfmoord is. Ja. We gaan naar een andere zaak. En dan hebben we het over de moord in de jaren 80 op platenbaas Bart van der Laar. Dat is later de showbizmoord gaan heten. Rick, hoe is Bart van der Laar om het leven gebracht? Ja, Bart van der Laar was een belangrijke speler in de Nederlandse platenindustrie. In de jaren 70 werd hij groot als producent voor onder andere Lenny Koer, Corrie Konings, Luf. Op 10 november 1981 gaat het goed mis. Hij werd door zijn hoofd geschoten in zijn huis in Hilversum. En de moord gaat de boeken in als de showbizmoord. Het werd een zaak met een enorme omvang. 600 mensen werden verhoord, ook veel sterren destijds. En al snel kwam Martien Hunnik in beeld als mogelijke dader. Hij werkte destijds als prostituee en kwam in die hoedanigheid met Bart van der Laar in contact. En hij is dus uiteindelijk ook veroordeeld. Waarom werd hij veroordeeld? Hij heeft een valse bekentenis afgelegd, volgens hem nadat de politie druk op hem legde. Hunnik zat op dat moment in een iets wat labiele fase van zijn leven. Het gebeurde allemaal nadat de politie hem ook al verhoorde in een ander onderzoek. Ik ben toen op bureau gebracht. Nadat alle feiten gecheckt waren, dat ik daar niks mee te maken had, werd ik wederom geconfronteerd met twee heren uit het rechercheteam betreffende de zaak Bart van der Laar, die mij in 81 hadden verhoord. Die zijn die dag beginnen met mij opnieuw te verhoren. En uiteindelijk heeft dat verhoor erin geleid naar een zeer lange dag, dat ik 's avonds onder druk van de recherche uiteindelijk een bekentenis heb afgelegd. In het begin zijn er twee opties. Of je blijft je er tegen verzetten, of je schuift het weg. Dat wil niet zeggen dat ik nooit gedacht heb van, laat mij maar verder als moordenaar door het leven gaan. Er komt een dag dat ik buiten loop en dan zullen we nog wel eens zien wie hier de werkelijke moordenaar was of is. Toen de zaak liep, hadden we de bekende tekstregel uit de musical Les Miserables, just one more day. En nog één dag. En daar schiet ik nog wel eens van vol, omdat als je het verhaal kent van Jean-Paul Vanjean, die voor het stelen van een brood de bak in gegooid wordt. De wanhoop, dat ligt bijna naast elkaar. wat je nodig hebt zijn mensen die in je geloven. En een hele goede advocaat. En een paar dierbaren om je heen. Ja, die kunnen je steunen. Maar wat je vooral nodig hebt is geloof in jezelf. Indrukwekkend om zo zijn verhaal te horen. Jij bent natuurlijk bij hem geweest, Rick. En het gaat dus in dit geval om een valse bekentenis die is afgelegd. Criminoloog Jasper van der Kemp. Hoe kan dat? Dat mensen toch in sommige gevallen dus een valse bekentenis afleggen? Want je kunt het jezelf niet voorstellen nu. Want ja, als je het niet gedaan hebt, waarom beken je het? Ja, dat is eigenlijk de beginvraag altijd. Van hoe kan het dat mensen dat doen? Want hoezo zou je dat doen als je het niet gedaan hebt? En er zijn toch duidelijk situaties waarin dat gebeurt. Dat geldt zeker niet voor iedereen. Maar mensen die bijvoorbeeld gevoelig zijn voor suggestie. Dus ja, als je maar lang genoeg verhoord wordt en steeds meer gaat twijfelen aan wat weet ik eigenlijk zelf van de situatie. En de politie is elke keer aan het zeggen, ja, maar jij weet het. Ga het nou maar vertellen. Of gaat zeggen, hey, als jij het nu gaat vertellen, dan krijg je rust. Dan houden we op. Dan gaan we je niet meer de hele tijd vragen stellen. En hij was natuurlijk ook in een labiele fase van zijn leven. Hè? En dat zijn allemaal van die factoren die bijdragen aan dat soort risico's, waardoor opeens zo'n bekentenis kan ontstaan. Nou vertelde jij, Rick, eerder al over dat onderzoek naar Europese gerechtelijke dwalingen. En ze keken ook naar hoe die tot stand kwamen. Zitten daar ook veel valse bekentenissen tussen? Ja, dat gebeurt zeker vaker. In 33% van de onderzochte gevallen speelt een valse bekentenis een rol. Vaak zijn er natuurlijk al meerdere factoren die zeg maar opgeteld tot zo'n gerechtelijke dwaling leiden. Maar in 33% dus een valse bekentenis. En dat gebeurt ook bij bekende zaken. Bijvoorbeeld bij de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986... 130 mensen hebben die moord bekend. Maar ja, lang niet 130 mensen hebben die moord gepleegd. Niet allemaal dat gedaan hebben, nee. En ja, verbaast het je, Pieter van der Kruijs, auto-advocaat, dat het toch 33% is dat het om valse bekentenis gaat? Ja, maar je zit daar in een rot situatie. Hè? Dus daar word je wel labiel van. Je wordt heel lang ondervraagd. Er worden suggestieve vragen gesteld. En ook dingen van, als je nou maar bekent, dan doen wij een goed woordje voor je. Allemaal van dat soort uitlatingen. En denk je, ja, daar ben ik er vanaf, weet je wel. Je wordt er gek van al die verhoren, hè? En dat is hoe dat is dus tot stand kan komen uiteindelijk. En dat is ook te vaak nog gebeurd. Maar goed, deze, waar we het nou, die heeft vrij snel daarna ontkend al, hè? Precies, hij heeft dus wel een bekentenis afgelegd, maar daarna ook weer ontkend. Maar en uiteindelijk is hij ook wel vrijgesproken. Hè. Er kwam vrijspraak voor Martin Hunnik in de Showbizmoord. Rick, hoe was dat voor hem? Ja, daar gingen jaren overheen. Bijna 30 jaar duurde dat voordat hij uiteindelijk hoorde, ja, je hebt het toch niet gedaan. Hij werd eindelijk geloofd na al die jaren. Hij was toen al vrij. Hij was al lang vrij. Hij had al zijn hele straf uitgezeten en toen. Ja, en heeft dus ook geprobeerd zo goed en zo kwaad mogelijk zijn leven weer op te pakken. Dat gaat natuurlijk met veel hobbels. Ik heb het lang met hem daarover gehad, over die impact. Hij vertelde ook over de dag dat hij er dus achter kwam dat er ontlastend bewijs tegen hem lag. De criminele inlichtingeneenheid schreef namelijk in een rapport dat Hunnik niet achter de moord kon zitten, noemde ook de namen van de mogelijke echte daders. Dat rapport is helaas jarenlang in een la blijven liggen. En toen Martin samen met zijn advocaat Geert-Jan Knoops over dat rapport hoorde, wist hij zeker, ik word alsnog vrijgesproken. Het was 21 december 2012. De kinderen zaten hier op de bank. Ik kwam s'avonds uit Amsterdam. Ik zeg tegen Ivo, keuken. Dat is nog zo'n uitspraak uit de serie De Vlaamse Pot. Keuken. En ik vertel, er is een rapport, een ontlastend rapport over mijn zaak. Dat ligt al 8 jaar in een la bij justitie. Hij was woest. Hij zegt, ben jij dan niet kwaad? Je staat met een lachende bek mij dit te vertellen. Ik zeg, het is toch het mooiste wat er is. Ik zeg, dat rapport is het begin van een herziening. En die herziening gaat leiden tot vrijspraak. Het is wel heel duidelijk, onze kindertjes hebben geen papa als moordenaar. We liepen de trappen af van het hof in Amsterdam. En toen zei ik nog tegen Knoops, ik heb nu het gevoel pas dat ik nu echt vrij uit de rechtbank kom. Ik zie mezelf niet als slachtoffer. Meer wrok, haat. Mijn moeder zou zeggen, daar word je lelijk van. Ik zie mijzelf als, ik ben Martin Hunnik en dit is mijn verhaal. Julius Caesar zei ooit, ik kwam, ik zag en ik overwon. Dat kan ook mijn levensmotto zijn. Ik kwam, ik zag en ik overwon. En zo kwam er uiteindelijk na al die jaren gerechtigheid voor hem. De echte dader is nooit veroordeeld in de zaak, kan dat nog? Nee, de zaak is verjaard. In principe kunnen moorden niet meer verjagen, maar wel moorden die voor een bepaald jaar hebben plaatsgevonden. En dat is in dit geval Zo. Maar er kon dus wel in dit geval een herzieningsprocedure in gang gezet worden. Zo kwam er uiteindelijk vrijspraak voor hem. De bekende advocaat Geert-Jan Knoops, je zei het al even, die stond Martin toen bij. Hoe kom je daar eigenlijk voor in aanmerking? Ja, in het geval van Martin Hunnik was dat dus vanwege dat dossier van de criminele inlichting eenheid dat na jaren boven tafel dus kwam. Nieuw bewijs. Dat vormde nieuw bewijs, een zogeheten novum. En dat is precies wat nodig is om een herzieningsprocedure te starten. Nieuw bewijs dat niet eerder door de rechter is gezien. Maar nou hadden we het net over het project gereden twijfel. Is dat dan dus niet voldoende? Nee, dat is niet voldoende in veel gevallen, omdat er bij projecten zoals bij gereden twijfel wordt gekeken naar het bestaande dossier, wat dus al door een rechter is gezien, waar dus al een oordeel over is geveld. Ik sprak daarover met topadvocaat Geert-Jan Knoops, die zich al jarenlang inzet voor meer onderzoek naar mogelijke dwalingen. Het feit dus dat er een groep wetenschappers of studenten is die jarenlang onderzoek heeft gedaan en concludeert die veroordeling had nooit uitgesproken mogen worden, en dat wordt ook onderbouwd, dat vormt dus voor de Hoge Raad in ons systeem geen novum, geen nieuw feit. Je hebt dus daarnaast iets aanvullends nodig. En dat is het grote probleem, dat wij in Nederland dus een hele hoge standaard hanteren voor die heropening. Dit komt onvoldoende tegemoet aan de behoefte dat bepaalde strafzaken waar altijd een zweem van twijfel heeft bestaan, dat die opnieuw bekeken kunnen worden door een ander hof. En ik zou ook heel erg pleiten voor het volgende. In de Verenigde Staten zijn er de laatste jaren units ontstaan, bestaande uit aanklagers en advocaten, die strafzaken onderzoeken waar altijd een bepaalde twijfel heeft bestaan, waarbij aanklagers en advocaten gezamenlijk een nieuw onderzoek doen en daarover spreken. In de VS zijn dus al vele heropeningen voortgekomen die hebben geleid tot voorkomen exoneraties, dus vrijspraken van mensen die al jarenlang hadden vastgezeten. Die samenwerking tussen verdediging en aanklagers en OM zou in Nederland ook moeten plaatsvinden. En ik ben ervan overtuigd, als dat wordt opgezet en we zijn bereid om ook die herzieningsdrempel wat te verlagen, dat het aantal gerechtelijke dwalingen in Nederland zal toenemen. Ik wil natuurlijk zo jullie mening horen over wat Knoops allemaal zegt. Maar toch heel even nog, als ik dan hoor dat alleen het project gereden twijfel dus niet genoeg is. Jasper van der Kemp, waar jij natuurlijk bij betrokken bent. Hoe frustrerend is dat? Dat jullie zeggen, er is hier echt aanleiding om te denken dat dit een gerechtelijke dwaling is. Maar dan kan zo'n zaak niet zomaar heropend worden. Nee, dat is in zekere zin frustrerend. Omdat je denkt, het is overduidelijk dat hier in deze zaak of een andere zaak wat fout gegaan is. Tegelijkertijd, wij weten hoe het systeem werkt. Dus wij weten dat het formeel gezien nu zo werkt dat het niet voldoende is. En wat doen jullie om er toch voor te zorgen dat het dus wel uiteindelijk voor een herziening in de aanmerking komt? Wij proberen zo goed mogelijk duidelijk te maken van in de analyse waar de gaten zitten, waarvan wij zeggen, deze weging van het bewijs klopt niet. En dat biedt ook aanleiding, zeker voor advocaten, om te kijken, maar hier zou ik een deskundige een nieuw rapport over kunnen laten schrijven. En dan met zo'n nieuw rapport, dat zou dan als een soort nieuw bewijsstuk, zoals dat dan ook in de Rosmalense flatmoord uiteindelijk is gebeurd. Of je een nieuwe commissie moet krijgen, die mogelijke, dat gaat me een stap te ver, eerlijk gezegd. Je bedoelt wat Knoops zegt, zoals ze in Amerika doen. Dus een team maar van in Amerika zijn het aantal foute veroordelingen veel omvangrijker dan hier. Ik heb vandaag voor Amnesty International nog een brief zitten tekenen voor iemand die vermoedelijk ten onrechte veroordeeld is. Ook hiervan, het is misschien het topje van de ijsberg. Ja, dat weten we niet. Kijk, dat is nogal suggestief, topje van de ijsberg, maar dat weten we niet. We weten van 12 zaken in 40 jaar of 50 jaar. Dat is niet zo heel veel natuurlijk. Ik vind wel de onderzoeken die gereden twijfel doen, die zou je bij de adviescommissie afgesloten strafzaken, want die adviseren nu ook heel vaak aan de advocaat-generaal bij de Hoge Raad van vraagbaar herziening. Nou, die commissie, die zou je wat dat betreft wat meer bevoegdheden moeten geven. Er zitten advocaten in, er zitten wetenschappers in. En die hebben ook in de zaak van Rob B. Geadviseerd. En ook zelfstandig onderzoek. Dus dat vind ik veel betere ingang dan weer een commissie met. Kijk, we hebben, want ook Knoops weet niet over hoeveel zaken hij heeft over het topje van de ijsberg. Maar van die ijsberg weten we niet zo heel veel. Kijk, als gereden twijfel zegt, wij hebben echt behoorlijke vermoedens dat er hier iets fout gaat, dan moet dat kunnen worden voorgelegd bij En dan kun je allerlei onderzoeksinstanties inschakelen, het RIVM met name, om nader onderzoek te doen. En als dat nader onderzoek, en waar die wel gelijk in heeft, dat het wel iets ruimer mag. Dat die eisen nu te streng zijn voor hun ziening. Echt novum. Nou is dat ook altijd wel weer te maken, hoor, dat novum. Want als dat nieuwe bewijs er zijn, dan ga je weer een nieuw rapport laten maken. Dan zou dat nieuwe rapport eventueel een novum kunnen zijn. Dus of we al die uitbreidingen nodig hebben, ik vind wel iets soepeler, mag er wel met dat novum worden omgegaan. Ja, Jasper, eens? Ja, volgens mij zit daar eigenlijk de kern inderdaad. Dat als de ruimte voor kritisch kijken in termen van een mogelijke herziening of door de commissie, de ACAS, dat zinvoller is, zodat je iets sneller gaat kijken, hey, dit is een zaak, het is niet op voorhand meteen per se een novum, maar wel een zaak waarover duidelijk zoveel aan de hand is, dat het de moeite is om daar kritisch naar te kijken en nieuw onderzoek te laten doen. Dat zou een novum kunnen opleveren. En dat is nu het systeem niet. Nu moet je echt zelf met zo'n novum komen. En dat is een behoorlijk zware eis. Terwijl soms in sommige zaken gewoon overduidelijk is, hier is het bewijs gewoon niet correct beoordeeld of niet kritisch genoeg. En daar kan je nu niks mee. En daar zijn inmiddels ook, Rick, Kamervragen nu over gesteld. Ja, ik krijg ze echt net binnen van BBB Tweede Kamerlid Lilian Helder. Zij laat in de reactie weten Kamervragen te gaan stellen aan het demissionaire kabinet. Over dus de cijfers, maar ook wat Knoop zegt. Ja, en vooral ook over wanneer kom je nou in aanmerking voor een herzieningszaak? BBB stelt heel hard in deze Kamervraag dat zij de herzieningsvoorwaarden te streng vinden. Dus zij willen dat de demissionair minister daar nog eens naar gaat kijken. Of in elk geval met de reactie daarop komt. En ze pleiten dus ook voor zo'n speciaal onderzoeksteam. In welke vorm dan ook. Dat moet natuurlijk nog duidelijk worden. Ja, wat zou nou voor jullie het belangrijkste zijn? Hoe kan je nou gerechtelijke dwalingen voorkomen? Nou, voorkomen kun je ze nooit. Blijft natuurlijk altijd mensenwerk, hè? Je kunt het nooit helemaal voorkomen. Kijk, tot nu toe, maar dat weten we dus niet precies, maar is het toch vrij incidenteel geweest. Maar ik vind, als er een goed onderzoek is van gereden twijfel, die zeggen, kijk, het gaat erop, je kunt ook als rechter het bewijs verkeerd beoordelen. Ja. Maar dan is het geen novum. Ja, maar het is toch heel raar van, je kunt het nooit helemaal voorkomen. Maar dat betekent dus dat we moeten accepteren dat er mensen onterecht vastzitten. Dat is natuurlijk nogal wat. Ja, maar nogmaals, het blijft natuurlijk ook mensenwerk. Overal, ook in het ziekenhuis, worden fouten gemaakt. Ja, en die geven wel eens doden. Ja, dat is heel verschrikkelijk. Maar ja, het blijft mensenwerk uiteindelijk. En dat is natuurlijk ook rechtspraak, is ook mensenwerk. Men probeert, kijk, een aantal van die zaken, met name de Schiedammer Park, hebben natuurlijk wel, hebben de nota postumus gekregen van, kijk, beter. We hebben nog de Hintammer flatmoord gekregen. Daar vind ik dus heel slecht door rechters gekeken naar het bewijs. Kijk, je moet wel integer kijken, wat is dit voor bewijs? Wat is de waarde ervan? Hoe is het tot stand gekomen? En hoe past dat in het totaal van de bewijsvoering? Ja. Dat is heel slecht gedaan. Ja. Ook een officier van justitie die dus de patholoog-anatoom opbelt van dat hij zijn rapport moet veranderen. En die doet dat. Niemand weet dat dus. Bij toeval zijn we erachter gekomen. Maar die hoort die officier natuurlijk wel een het is nog een opstapeling geweest van dingen die gewoon echt niet goed zijn gegaan. Jasper, wat vind jij het belangrijkste? Hoe zou je dit kunnen voorkomen of in ieder geval snel recht kunnen zetten? Nou ja, je ziet dat het eigenlijk op alle niveaus, dit soort moeilijke zaken, op alle niveaus het probleem zit. Hè. Dus er worden fouten bij de politie gemaakt of selectieve tunnelvisie, verdachte geleid onderzoek. Maar vooral ook te weinig kritisch kijken naar wat vertelt dit bewijs nou echt? Is dat per se alleen maar bewijs wat past bij het scenario dat deze persoon schuldig is? Of is het bewijs wat eigenlijk net zo goed past bij een onschuldig scenario of een alternatief scenario? Ja. En dat moet je er echt soort van inrammen, dat bij iedereen in het denken zit. Waar gaat dit nou over? En dat begint dus bij de politie, maar ook bij het OM, ook bij de advocatuur en zeker ook bij de rechters. Weeg dat nou serieus kritisch af en stel kritische vragen. Ja, want als we dit zo ook het verhaal van Martin horen, de impact die het heeft op iemand, die dat is natuurlijk gigantisch. Ongelooflijk. Je kunt toch best zeggen dat zijn leven kapot is. 14 jaar, 5 jaar in voorlopig recht, 9 jaar in TBS. Waar die behandeld moet worden voor wat hij fout gedaan heeft, terwijl hij niks fout gedaan heeft. Ja. Nee, dat is ongelooflijk. Nee, en je hebt ook nog een factor erbij. Hè? Je hebt natuurlijk de onterecht veroordeelde waarvoor het verschrikkelijk is dat het is gebeurd. Je krijgt de maatschappelijke schok als blijkt dat iemand onterecht veroordeeld is. Dat betekent voor eventuele nabestaanden van het slachtoffer ook weer een schok. Want die hebben jaren geleefd met een situatie waarvan ze dachten dat een zaak was opgelost. Laten we die zeker niet vergeten hoe erg dat is, ja. En we hebben dan ook nog een situatie dat er dus mogelijk iemand rondloopt die het wel gedaan heeft en dus nooit veroordeeld is. Dus ja. Op alle niveaus is het een heel ernstige zaak. Ja. Er was geen andere dader, zeg maar. Nee. Dat gaf toch een extra complicatie. Tot zover gerechtelijke dwalingen. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. En deze keer een vraag over illegaal downloaden. Worden daar wel eens mensen voor opgepakt? Rick, meteen even opbiechten. Heb jij wel eens illegaal gedownload? Zeker niet. Ik ben het braafste jongetje van de klas, volgens mij. Ik dacht maar dat ik... je zou zeggen, zeker wel. Ja, nee joh, volgens mij ben jij degene hier. Die. Ja, maar echt heel lang geleden. En dan heb ik dus echt als puber wel eens een nummer gedownload. Maar volgens mij mocht het toen nog ook. Ja, nee, zeker. De regels zijn wat dat betreft wel veranderd. Ja, nee, dus daar heb je... Criminoloog hier aan tafel zit mij heel dubieus aan te kijken. Nou, ik ga ook gewoon nooit meer iets opbiechten hier. Nee, dat zou ik inderdaad niet meer doen. Ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, helder. Nee, illegaal downloaden was altijd een beetje grijs gebied. Maar sinds 2014 zijn er wetten voor. Vooral het aanbieden van illegale content is riskant. Ja, je kunt dan in het vizier komen van bijvoorbeeld Stichting Brein. Zij houden dit allemaal in de gaten. Zij houden zich bezig met de auteursrechten en spannen rechtszaken aan als zij dingen tegenkomen die helemaal niet door de beugel kunnen. Zo vertelt ook de directeur van die stichting, Tim Kuik. Nou, wij sporen dus inbreuken op, structurele, grootschalige inbreuken. Gaan we kijken wie zit daarachter. En die mensen, die spreken we dus aan. Die sommeren we met een mail of een brief of we bellen ze op, hè, als het een lichte inbreuk is. En afhankelijk van de aard en omvang van die inbreuk kan het zo zijn dat het met zo'n telefoongesprek geregeld is. Maar het kan ook zo zijn dat we een onthoudingsverklaring vragen. En daar zegt die persoon die inbreuk heeft gepleegd, die belooft dan dat hij dat niet meer zal doen. Dus wij kijken ten eerste plaats naar die illegale website. Gaan vaststellen wie zit daarachter. En spreken die personen aan die daarbij betrokken zijn. Maar daar horen ook bij degene die illegale website van die content voorzien. En dat zijn uploaders. En als je nou als gebruiker bezig bent om te downloaden, dan zorgt die software ervoor dat je tegelijkertijd ook uploadt. Dus dan ben je ook een aanbieder. En dan kunnen wij je dus zien. Je moet je denk ik als consument afvragen of je nou gepakt wordt of niet. Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Ja, precies, zo is dat. En kan je dan geldboete krijgen en hoe hoog kan die dan oplopen? Ja, boetes voor het illegaal downloaden zijn rond de €150. Nou, dat is best een bedrag voor een avondje op de bank met wat popcorn en film kijken. Mm-hmm. En voor illegaal uploaden, dat is veel meer geld, kost dat je €12.500 kan dat. En waar gaat dat geld dan naartoe? Dat gaat naar de rechthebbende, dus degene die de rechten heeft over of de film of het stuk muziek natuurlijk wat je kan downloaden. Dat is terecht, want die hebben daar hard voor gewerkt. Die hebben daar hard voor gewerkt en normaal wordt het natuurlijk bij de bioscoop uitgezonden, betaal je een kaartje. Of je hebt een abonnement op een streamingsdienst, dus als je het dan zelf gaat downloaden, dan moet je daar ook voor betalen, maar dan in de vorm van een boete. Zo is dat, maar wat ik me ook nog wel afvraag, wat wordt er nou het vaakst stiekem gedownload? Ja, wat denk je? Doe eens een gok. Ja, joh, geen idee, nee. Weet ik het. Raadspelletje. Populaire series. Precies, nou, Game of Thrones. Hartstikke geliefd natuurlijk bij miljoenen mensen heel de wereld. En de serie is vorig jaar het meest illegaal gedownload. Het laatste seizoen werd bij de start 54 miljoen keer illegaal gedownload in slechts 24 uur tijd. Nee joh, dat is echt gigantisch veel. Ja, in heel korte tijd. En moet je nagaan hoeveel mensen het überhaupt gezien hebben. Ook mensen die er gewoon voor betaald, hoe immens populair gewoon die serie is. Ik wou net zeggen, en volgens mij krijgen die makers genoeg verdiend. Maar dat zou ik niet mogen zeggen, want dan krijg ik Tim van de Stichting Brein op het dak. Denk precies, precies. Zo is dat. Ik ga Jasper van der Kempen heel erg bedanken voor je komst naar de studio. Pieter van der Kruis, dank dat je op deze vrijdagavond bij ons wilde zijn. Hier gaat zo meteen 5 dagen verder met Ashwet El Miloudi. En heb je ook een vraag voor ons? Stel die dan vooral even. Dat kan natuurlijk via de NPO Radio 1 app, maar dat kan ook via onze misdaadlijn. Ga dan even naar wnl.tv/whatsapp voor het nummer. Nogmaals, dank voor jullie komst. Volgende week dan zijn we er weer op hetzelfde tijdstip. En dan gaan wij het hebben over Peter Gillis. Dus deze week ook heel veel nieuws over. Brokkelt zijn imperium af. Volgende week dan gaan we erover doorpraten. Een hele fijne avond en hopelijk tot dan. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast.